الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, yine zamanımız oldukça kargaşa ve karışıklık içinde, daha ziyade insanların zihin itibariyle, beyin itibariyle, akıl itibariyle dikkatli ve uyanık olması icap eden bir zaman içerisindeyiz. Evvelce, şöyle bir 50 sene evvel, 60 sene evvel diyelim, İnsanların beyni, insanların aklı, insanların zihni bu kadar çalışmak zorunda değildi. Niye? Bugünkü kadar çok şey işite ve dinleyebiliyor muydunuz? 60 sene evvelki adamın kafası, kulağı, gözü bugünkü kadar çok şeyi işitebiliyor muydu? Ne dersiniz? İstemiyor. 12 tane kanal var, televizyon çıkmış, hepsi insanın aklına bir şey üflüyor. Böyle üfleyip duruyor, üfleyip. Yani daha çok kafaların, akılların, zihinlerin çalışması lazım. Daha çok bilgili, ilgili, dikkatli, uyanık olmak lazım. 60 sene evvelki insanın veya Müslümanın bu kadar uyanık olması icap etmezdi. Şimdi daha çok uyanık olması lazım. Çünkü zihinlere bombardımanlar var her akşam. Televizyonun her kanalından insanın beynine, aklına, zihnine bombardıman var mı yok mu? Ne dersiniz? Var. Daha çok dikkat etmek lazım. 60 sene evvel bu kadar gazete çıkmıyordu. Çıkan gazeteler de bu kadar yüksek sayıda, yüksek tirajda çıkmıyordu. Bu kadar yayın organları yoktu, bu kadar konuşanlar yoktu, bu kadar demeçler verenler, yayın yapanlar yoktu. O halde bugünkü insanın dikkati, ilgisi, bilgisi, hassasiyeti, beyin dinamiği, beyin çalışması geçmiş insanlardan daha fazla olması lazım. Ve daha çok şeyi bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki bu bombardımanın altında kalıp ezilmesin. İmanını kaybetmesin. Bundan 60 sene evvel bir Müslümanın imanına bu kadar tecavüz var mıydı, yok muydu? Yoktu, kesinlikle yoktu. Şimdi çok var. Şimdi korkunç tecavüz var insanın itikadına, inancına, kanaatine, düşüncesine. Çıplaklar, sapıklar, çarpıklar, eşcinseller, şerefsizler, namussuzlar, hırsızlar, dolandırıcılar, hepsi Müslümanın imanına tecavüz manzarası arz ediyor. Daha dikkatli olmak lazım. Daha uyanık olmak lazım. Daha şuur olmak lazım. Yine gündemde laiklik var. Geçen cuma demiştim ki leyleğin ömrü laklakla geçer. Bizim cumhuriyetin de maşallah ömrü liklikle geçiyor. Laiklik, lik, lik, lik, lik. Hala Leylek oldu memleket. Yine gündemde o var ama bir türlü hakikatini, mahiyetini, manasını açıkça, erkekçe, namusluca söylemiyorlar. Laikliğin gerçek manasını bilip de gerçeğini söylemeyen adam namussuzdur. Şerefsizdir. Kasten söylemiyorlar. Bilmiyorlar mı ne demek olduğunu bunu? Bal gibi biliyorlar ama söylemiyorlar. Söylemiyorlar ki karanlık olsun, karanlık olsun ki bir şeyleri devşirsinler, çalsınlar, çırpsınlar. Hırsızlar karanlık yeri mi sever, aydınlık yeri mi, ne dersiniz? Karanlık yeri severler. Onun için bu kelimeleri kasten açıklamıyorlar. Karanlık kalsın, kapalı kalsın ki herif dolabını, dümenin daha rahat yürütebilsin. Yoksa bilmiyor muyuz ne olduğunu yani? Ömrümüzü kitaplara vermişiz. Zerre kadar izzetleri, iffetleri, şerefleri, namusları varsa bir sarıklı, sakallı bir hoca efendiyi çağırsınlar televizyon ekranında, Anayasa Mahkemesi Başkanı saatlerce boğuşalım erkekseler. Vallahi çağıramıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim burada. Anasını ağlatayım ben adamın bakayım. Kur'an'dan çıkayım oraya da. Ama çağırmıyor. Mümkün değil. Çağırıyor prof, prof, prof. La prof nedir ya? Doç prof, doç prof. Zaten adamlar kendileri doğru bir şey sahip değiller. Fikir hamulesi, fikir yapısı, fikir kaynağı Kur'an'a dayanmadıktan sonra onun zaten bir kıymeti ilmiyesi yok. Ama Kur'an'ı da bir türlü ekrana, sahneye getirmek istemiyorlar. Ya bırakın Kur'an-ı Kerim konuşsun. Yok, Kur'an'a katiyen meydan vermek istemiyorlar. Tıpkı Mekke kafirleri gibi. Bakın mesela Mekke'de kafirler Kur'an-ı Kerim nazil olurken bir tavır takındılar. Derhal bir tavır takındı. Hepiniz biliyorsunuz. La tesme'u lihazel Kur'an ayeti Mekke'de inmiş 14 asır evvel. Ne demek la tesme'u, ne demek? Siz söyleyin. Dinlemeyin demektir Arapça. Neyi dinlemeyelim? Lihazel Kur'an, şu Kur'an'ı dinlemeyin. Mekke'de bu ayet inmiş yani. Bakın Mekke'de inen ayet aynen bugüne de isabet ediyor mu, etmiyor mu? Aynen ne diyor? Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Yani Kur'an'ı konuşturmayın demektir. La tesme'u lihazel Kur'an demek. Kur'an'ı konuşturmayın. Kur'an'ı ekrana getirmeyin. Kur'an'ı sahneye getirmeyin. Kur'an'ı iktidara getirmeyin. Kur'an'ı hayata getirmeyin. Mana budur. La tesme'u lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı konuşturmayın. İşte mesele burada. Herkes konuşuyor, Kur'an-ı Kerim konuşamıyor. Herkes konuşuyor, Kur'an sahneye, kürsüye, ekrana, aynaya gelmiyor, gelemiyor. Sapık İncil, Allah'ın gerçekten hak kitabı olarak gönderdiği, sonradan papazların ve Yahudilerin içinden ayetleri çıkarıp, kendi kafalarından ayetler koydukları, şu günkü, şu anda, şu asırdaki sapık İncil'ler bile, sapık İncil kitapları bile Avrupa'da parlamentoya girebiliyor. Yunanistan'ı seçimi kazanan milletvekilleri yemin ederken neyin üzerine el basıyorlar, siz söyleyin? İncil'in. Amerikan Cumhurbaşkanı yemin ederken papazların nezaretinde neyin üzerine elini bastı? Yine İncil'in. Orada İncil bir işe yarıyor. Ama %99'u Müslüman olan Türkiye'de milletvekilleri meclise girerken Kur'an'ın üzerine el basabiliyorlar mı? Bakın Kur'an'ı ne hale getirmişler. Kur'an'ı nasıl geçersiz, Kur'an'ı nasıl değersiz, Kur'an'ı nasıl hiçbir işe yaramaz hale getirmek istemişler. Sadece ölülere okunuyor. Ölen olursa hafız efendileri topluyorlar. Orada ölünün ervahına, ya vallahi Kur'an-ı Kerim ölüler için gelmedi, bak yeminle söylüyor. Kur'an ölülerle hiçbir alakası yok diyorum size. Yaşayan insanlarla alakalıdır Kur'an. Hayat ile ilgilidir, dünya ile ilgilidir. Kur'an'ın hedefi insanları dünyada Allah'ın istediği gibi yaşatmaktır. Lakin nerede? Düşünün yani Amerika gibi, Almanya gibi, Belçika, Yunanistan, Polonya vesaire gibi ülkelerde seçimi kazanan milletvekili İncil'in üzerine elini basarak kendisine bir değer, bir kıymet izafe ediyor. Bizde Kur'an'ın böyle bir selahiyeti yok. Kur'an'a böyle bir kıymet vermemişler. Onun için diyorum ki Mekke kafirleriyle bugünkü Türkiye'deki kafirler arasında hiç fark yok. Onlar da diyorlardı ki Kur'an'ı konuşturmayın. Bunlar da Kur'an'ı konuşturmayın diyorlar. La tesma'u lihazel Kur'an vel gavfihi leallekum teglibun. Gürültü edin, yaygara koparın, Kur'an'ın aleyhine propaganda yapın ki belki ihtimal ki galip gelirsiniz diyorlardı. Aynen bugünkü tablo, bugünkü kadro, bugünkü yapı, bugünkü küfür cephesinin tavrı vallahi 14 asır evvelki Mekkeli kafirlerin aynısı. Kur'an'ı konuşturmayın diyor. Lakin biz konuşacağız. Allah'ın izni inayetiyle Kur'an'ı konuşacağız. Eğer zerre kadar yiğitlikleri, yürekleri, namusları varsa ki biz olmadığı kanaatindeyiz, Kur'an-ı Kerim'i resmen kaldırsınlar. Hiç laiklik, iklik, pıt, mıt demesinler, desinler, Kur'an yasak desinler. Bir zaman yasaktı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutanlar hapsediliyordu. Kur'an'ı okuttuğu ihbar edilen bir hoca, jandarma tarafından vallahi götürülüp 6 ay hapsediliyordu. Koynundan, cebinden elif cüzü çıkan hoca, eroin çıkmış gibi tutuklanıyordu. Bir zamanlar böyleydi. Allah onlara lanet etsin inşallah. O devirlere, o devrin başbakanlarına, milletvekillerine Allah lanet etsin. Onları ebediyen cehennemden çıkartmasın. Ama bu günlere kadar geldik, o günler öyleydi. Cenab-ı Hak İslam'ın bu ülkeden, bu bölgeden, bu memleketten silinmesini istemedi. Yıkamadılar, sökemediler, atamadılar. Bakın yine bu günlere geldik. Şimdi yine aynen o günlere bizi döndürmek istiyorlar. Üç tane zavallı, gariban, sofu, derviş, tarikat mensubu, mürid dediğimiz kardeşlerimiz bir araya gelecek bir evde La ilahe illallah, la ilahe illallah diyecekler. Yandaki komşu da gidip karakola haber verecek. Karakol çelik yelekleri giyerek, kabzalarına mermiyi sürmüş olarak PKK yuvasını basar gibi gelip o dergahı basacaklar, teröre girecek. Bu kanunu çıkartmak istiyorlar şimdi. Vallahi aynı. Üç kişi böyle geldi mi sus. Tekrar yine 1940'lara, 30'lara çevirmek. Aynı kafirlerin torunları bunlar. Aynı zihniyetin çocukları, veletleri bunlar aynen o istikamete ülkeyi götürmek istiyorlar. Allah-u Teala fırsat vermesin inşallah. Uyanık olmak zorundayız. Bugünkü Müslümanın beyni 60 yıl evvelki Müslümanın beyninden daha çok çalışması lazım. Ta ki bombardımanda bu beyinlere, akıllara, ruhlara, zihinlere üflenen batılları, dalaletleri, sapıklıkları, kafirlikleri fark etmeniz lazım. Şimdi mevzuya giriyoruz. Kur'an'dan bir ayet bu mevzuyla alakalı. Kur'an'dan ayet dediğimde Bakare. Bakare Sure-i Celilesi'nin 170 numaralı ayetini huzurunuza arz ediyorum. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu 14 asır evvel yine Mekkelilere hitaben hitap ediyor ama Kur'an-ı Kerim'in ömrü ne zamana kadardır? Kıyamete kadardır. Kur'an-ı Kerim ölmedi ki. Kıyamete kadar yaşıyor. O halde Mekkeli'ye hitap ediyor diye bugünkü insana hitap etmiyor mu diyeceksiniz? Hayır. Kıyamete kadar bütün insanlara hitap eder. Yani Kur'an zamanla kayıtlı değildir. Kur'an mekanla, zamanla kayıtlı mıdır? Değildir. Zamana ve mekana kayıtlı değil Kur'an. Bütün zamanlara, bütün mekanlara hitap ediyor. Estağfirullah. Ve izâ gîle lehum. O Mekkeli kafirlere, müşriklere şöyle denildiği zaman ayetler geliyor, peygamber onu açıklıyor. Şöyle denildiği zaman, şöyle tebliğat yapıldığı zaman, ne tebliğat yapılmış bakayım? İttebi'u ma enzelallah. Bakın ittebi'u emri hazırdır. İttebi'u ne demek? Tabi olun. Tabi olun, uyun. Yani tatbik edin. İttebi'u, tabi olun, uyun, izleyin, takip edin, uygulayın, tatbikat yapın. Neyi? Ma enzelallah. Allah'ın indirdiği hükümleri. Bak gayet basit yani. Ayet o kadar sarih ki. Eskiden ne yapıyorsaydınız yapıyordunuz. Ama şimdi Allah'ın ayetleri, hükümleri geldi, tebliğat yapıldı. Şu andan itibaren bu ayetlere, bu hükümlere tabi olun. Onları bırakın, Allah'ın hükmüne tabi olun dendiği zaman. Bakın ne diyecekler şimdi. Ayeti devam ettiriyorum. Kalu diyorlardı ki Mekkeli kafirler. Mel hayır. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abana. Biz atalarımızın izinde gideceğiz. Allah'ın indirdiği ayetlere tabi olun dendiği zaman Mekkeli kafirler ne cevap veriyorlarmış? Siz söyleyin. Atamızın izindeyiz diyorlardı. Bakın aynen ayet böyle. Bu ayeti genel kurmayla da okuyabiliriz. Bak aba ena demek dedebed, yani ata. Atamız neyin üzerindeyse biz de onun üzerinde olacağız. Bizi Allah'ın ayetleri alakadar etmez diyorlardı. Bakın vallahi ayet bu yani. Ne kadar canlı görüyor musunuz? 14 asır evvel gelmiş ama ayet aynen bugün gibi değil mi? Bugün gibi bakın. Nettebi'u tabi olacağız. Ma o şeye ki vecedna aleyhi abana, babalarımız, dedelerimiz, atalarımız neyin üzerindeyse, hangi yolda gidiyorlarsa biz o yoldan gideceğiz. Bizi Allah'ın yolu alakadar etmez. Bizi Muhammed Mustafa'nın yolu hiç alakadar etmez diyorlardı. Ayeti naklediyorum ben yani. Kendimden bir kelime katarak söylemiyor. Cenab-ı Hak şimdi hükmünü belirtiyor. Evelev kâne âbâehum la ya'kilûne şeyen. Ya o atanız, dedeniz üzerinde yürüdüğünü söylediğiniz atalarınız, dedeleriniz ya akıllarını işletemeyen, akılları çalışmayan kimseler, velâ yehtedûn, hidayete ermemiş kimseler olsa da mı onlara uyacaksınız? Yani onlar doğrudan doğruya cehenneme gitse de mi siz onların izinden gideceksiniz? Onlar açıkça resmen cehenneme göre göre gittiğini gördüğünüz halde yine mi onların peşinden gideceksiniz? Ne kadar müthiş bir ayet. Evelev kâne âbâuhum, onların atası, dedesi la yâkilûne, aklını çalıştırmamış, cennet cehennem endişesi taşımamış, hayatının hesabını vermeye zihnini yormamış, vur patlasın, çal oynasın, saltanat sürmüş, ölür ölmez de ila cehenneme zümera, doğru cehenneme gitmiş olsa da mı onları takip edeceksiniz diye Cenab-ı Hak onları itham ediyor. O halde kul in kuntum tuhibbunallaha, eğer Allah'ı tanıyor, seviyor, biliyorsanız, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorsanız fettebiuni, öyleyse Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Bakın ayet çok açık. O halde Allah'ı yaratıcı olarak tanıdıktan, kabul ettikten sonra Allah benim yaratıcımdır, Allah bizi yaratmıştır dedikten sonra onun koyduğu kanunlara uymak zorunda mısın, değil misin? Zorundasın. Ya Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmeyeceksin, ya onun koyduğu hükümlerden başka hükmü kabul etmeyeceksin. Müslüman burada bitiyor. Burada mesela Allah'ın indirdiği, gönderdiği hükümlerin tamamını uygulayacaksın. Ayrım yapmayacaksın, tefrik etmeyeceksin. Bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem demeyeceksin, diyemezsin. Bakın ne kadar muazzam meseleler bunlar. Böyle diyen mi var hocam? Yani bir kısmını kabul ediyorum, bir kısmını kabul etmiyorum diyen mi var? Var. Şimdi okuyacağım buradan. Bir mecmuadan, mecmuada dikkatimi çektiği için böyle kestim, sayfalarını kopattım, aldım. Kısaca oradan bir iki satır okuyayım. Hepsi okunmaz bunların da. Bakın mesela bir gazeteciyle röportaj, yani mülakat, görüşme yapmış olan bir kadının, kadın da öyle rastgele bir kadın değil. Efendim, Atatürkçüler Derneği Başkanı bu kadın. Ve Yeni Asır gazetesi yazarı, İzmir'de çıkan bir gazeteymiş. Yeni Asır gazetesi yazarı, Atatürkçüler Derneği Başkanı Ayla Selışık, Ayla diye bir kadın. Ayla Selışık adındaki kadınla gazeteci bir röportaj yapıyor. Oradan bir iki satır okuyayım, bakın. Ayla Hanım, şimdi gazeteci soruyor. Siz Atatürkçüler Derneği Başkanısınız. İnançla olan yakınlığınız nasıldır? Hani inancınız ne diyor. Efendim, bizim dinimiz en son dindir. Peygamberimiz de en son ve en güzel peygamberdir. Yalnız İslam'ın bir itikat hükümleri var, bir de ahkam, yani amel hükümleri var. Bunu. Ancak ben itikat hükümlerini kabul ediyorum, Kur'an'daki hükümleri kabul etmiyorum. Aynı ya, buradan okuyorum ya. Yani böyle diyen mi var, diyenlere var işte, bak böyle diyorlar. Yani iman ile inanmakla alakalı hususları kabul ediyorum diyor, amelle, ahkamla, tatbikatla ilgili ayet ve hükümleri kabul etmiyorum diyor. Resmen burada. Atatürkçüler Derneği Başkanı bu karı. Ayla Selışık. Evet. Kur'an'daki değerler kısmını kabul ediyorum. Kurallar, yani hükümler kısmını kabul etmiyorum. Ama böyle söyleyince bana inançsız diyorlar. Ne münasebet. Ben Allah'a inanıyorum. Ama Allah'ın hükümlerinin günümüzün şartlarına göre değiştirilmesini istiyorum. Bakın aynı. Vallahi bu da okuyor. Şu hale bakın yani, memleketin haline bakın. Gazeteci soruyor. Neyin değiştirilmesini istiyorsunuz mesela? Neyin değiştirilmesini istiyorsunuz mesela? Mesela ben örtünmenin gerekli olduğuna inanmıyorum. Örtünme. Bunu Yaşar Nuri Öztürk bana söyledi diyor. İlahiyat Fakültesinde bir doçentmiş. Yaşar Nuri Öztürk diye birisi. Sapığın teki. Bana o söyledi diyor. Burada aynen buradan okuduğum gibi söylüyorum yani. Ve devam ediyor. Şuradan iki satır daha okuyayım. Ne korkunç. Peki nasıl bir laiklik düşünüyorsunuz? Efendim, laiklik dinin devlet yönetiminden tamamen ayrılmasıdır. Devletin işleyişi içinde yer alan kurumlarda dinin etkisi olmamalıdır. Tamamen dinden, dinin dışında tutulmalıdır. Madem ki biz laik devletiz, okullarda din dersi okutulmamalıdır. İmam hatip olmamalıdır. Kur'an kursu bulunmamalıdır. Hadi bak. Hem de ben Allah'a inanıyorum diyor. Evet. Peki neden karşısınız peki? Gazeteci soruyor. Başörtüsüne veya bu kurslara neden karşısınız? Efendim, bırakın bir takım kişiler bunu ideolojik simge olarak kullanıyorlar. Bu kurslar özel insan yetiştiriyor. Tehlike bunlar. İleride başımıza bela olabilir. Hani kapalı kızlar falan var ya, onu bir örgüt gibi görüyor. Peki ne düşünüyorsunuz? Efendim, biz Yahudi, Müslüman, Hristiyan, Budist, bunların hepsini bir görüyoruz. Hepsi aynıdır. Hepsi Allah'a inanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani inanan, İsa peygamber aracılığıyla Allah'a ulaşmaya çalışan, bugün bir Hristiyan da, bir Müslüman da bence cennete gidecektir. Hale bak. Çünkü hepsi inanıyorlar. Asıl olan inançtır. İnanç olduktan sonra ahkama, ameli hükümlere bir ehemmiyet vermem. Böyle saçma sapan gidiyor yazı. Uzun bir röportaj. Bunda resmi filan da var. Şimdi buyurun, yani şu düşünce. Efendim, ben Kur'an'ın şu hususlarını kabul ediyorum, şu hususlarını kabul etmiyorum demek. Acaba Kur'an karşısında, Kur'an nazarında ne ifade ediyor? Şimdi onunla alakalı ayet okuyayım. Böyle düşünmek, bu şekilde düşünmek, konuşmak, söylemek, yazmak ne mana ifade ediyor? Bu Müslümanlar bunların ne olduğunu bilmesi lazım. Nedir bunlar? Bunların zihinleri, zihniyetleri. Şimdi Kur'an'da yine Bakara Sure-i Celilesi'nin 85 numaralı ayetini arz ediyorum. Hep Kur'an. Aynen bu gibi kimselere, şurada okudum. Ben diyor Kur'an'ın diyor iman hususlarını kabul ediyorum, hükümlerini kabul etmiyorum diyor. Mesela ne gibi, işte tesettürü kabul etmiyorum diyor. Böyle diyenlere bakın, 14 asır evvel, 1400 sene evvel Kur'an vallahi aynen şöyle sesleniyor. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfirûne bi ba'd. Ey Mekkeli kafirler, ey Yahudiler, ey Hristiyan, en bilumum kafirlere. Siz kitabın, Allah'ın kitabının bir kısmına inanıyor, bir kısmını kabul etmiyor musunuz? Tehdit ediyor, soruyor. Etmediklerini bildiği halde niye etmiyor musunuz diye Cenab-ı Hak niye soruyor? Tehdit diye soruyor. Efe tü'minûne bi bazıl kitap, kitabın bazısına. Bazı demek bir kısmı demek. Hani bazısı geldi, bazısı gelmedi. Ne demek? Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Hani bazı kelimesi bizde, Türkçemizde var. Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Ne demek? Hepsi gelmedi. Yani bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Kitabın bazısına inanıyor, bazısını kabul etmiyor musunuz? Efe tü'minûne bi bazıl kitap, kitabın bazısını, bir kısmını. Ve tekfurûne, küfür mü ediyor, inkar mı ediyorsunuz? Bazı kısmını da Kur'an'ın inkar mı ediyorsunuz? Böyle kalmamış. Şimdi Cenab-ı Hak hükmünü belirtiyor. فَمَنْ يَفْعَلْ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ. Sizden kim bu şekilde düşünür, bu şekilde söyler, konuşur, yapar, yaşarsa, yani Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyorum, bir kısmını kabul etmiyorum derse, فَمَا جَزَاءُ, bunu söyleyenin cezası nedir? Bak, ceza var. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ. Sizden birisi böyle bir şey söyledi mi, böyle düşündü mü, böyle konuştu mu, böyle yazdı mı, böyle oldu mu, bunun cezası اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, daha dünyadayken rezil ve rüsvay olmaktır. Cezayı Cenab-ı Hak söylüyor. Evvela böyle düşünenleri dünyada rezil edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Vallahi böyledir. İlla hızyün fil hayati dünya. Dünya hayatında rezil rüsvay olacaksınız diyor. Bununla kalmayacak daha. Ve yevmel kıyameti. Bakın ne var? Yevmi kıyamet ne demek? Kıyamet günü demektir. Ve yevmel kıyameti yüveddûne ilâ eşeddil azab. Kıyamet gününde de azapların en şiddetlisine çarpılacaklardır. Ayet söylüyor. Bakara suresi 85. Gidin bakın. Ve yevmel kıyameti yüreddune, reddedilecek, atılacaklar, ila eşeddil azab, azapların en şiddetlisine. Kur'an'ın bir kısmını kabul edelim, bir kısmını kabul etmeyelim diyenlerin cezası bu. Kur'an'ın tamamını inkar edenden daha şiddetli azap edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Görüyor musunuz? Hale bak. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayet böyle bitiyor. Allah sizin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. Hepsinden haberdardır diyor. Nerede ne konuştunuz, nerede ne söylediniz, nerede ne ifade ettiniz, hepsinden Allah'ın haberi var. Allah gafil değildir. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Şimdi izah ediyorum. Ayet bu böyle düşünenlerin cevabını ve cezasını söyledi mi söylemedi mi? Söyledi. Böyle düşünenler, ya bırak böyle düşüneni de Türkiye'de, yani %99'u Müslüman olan şu ülkede aynen şu anlayış, şu düşünce resmen hakim mi değil mi? Hakim. Mesela Allah'ın Kur'an'da geçen namaz ile alakalı, namaz kılmakla ilgili hükmüne fazla bir şey söylemiyorlar. Yani gidin namazınızı kılın, size karışan yok diyorlar. Öyle demiyorlar mı? Canım camiler açık, namazınızı kılın. Namaz kılanlara bir şey mi diyen var? Ha bak tamam. Buraya aslında bunu da istemiyorlar da, çünkü camiler açık, İsteyen gitsin namazını kılsın derken vallahi samimi değiller. Bak yeminle söylüyorum. Şimdi bir memur cuma günü namaz saati geldi. Nasıl olmasa isteyen namazını kılsın deniyor diye vazifesini bırakıp mesai bitmeden cumaya gelse resmen rahatlıkla gelebilir mi gelemez mi? Gelemez. Hani herkes isteyen camiye gidebilir diyordun. Sahtekar olur sahtekar. Bak memur gelemiyorum ya. Herkesin içinde memur da var. Herkes kelimesi ne ifade eder? Herkes ifade eder. Herkesi mi ifade eder? Subayı, assubayı, eri, erbaşı, memuru, amiri, işçiyi, işvereni, öğretmeni, öğrenciyi, herkes dediğin zaman dahil olur mu olmaz mı? Olur. Ama bak dahil değil. İkili oynuyor bunlar. İkili oynuyor, ikili oynuyor. Camiler açık ama memur gelemiyor cuma günü. Camiler açık ama amir, memur, işçi, işveren gelemiyor. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldatıyorsunuz? Onda da samimi değiller. Ben şu noktayı anlatmak istiyorum. Namaz Allah'ın bir hükmü mü değil mi kardeşim? Hükmü. Bunu kabul ediyor veya kabul ediyor görünüyor. Peki ehallallahu el-bey'a ve harrama er-riba. Allah alışverişi yani ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Ayet. Faizin haram olduğu Allah'ın hükmü müdür değil midir? Bak namaz ile alakalı hükmü kabul ediyor, faiz ile alakalı hükmü kabul etmiyor. Bunların cezası demin okuduğum ayet-i kerimede belirtilmiş mi belirtilmemiş mi? Belirtilmiştir. Ayıramazsınız. Allah'ın hükümleri bir bütünlük ifade eder. Tefsire baktım diyor ki el istifhamu bu efe tü'minune bi ba'dil kitab ayetinin başındaki elif var. İstifham yani soru. Soru elifidir o. Böyle mi inanıyorsunuz? Şeklindeki sual. Sual şekli lit tehdidi ve tevbihi ale tefriki beyni ahkamillah. Allah'ın hükümleri arasında ayrım yapmaya Allah'ın tehdit etmesidir. Allah'ın hükümleri arasında ayrım yapmak mümkün mü değil mi? Kur'an bunu mümkün görmüyor. Namaz da Allah'ın hükmüdür, faiz de Allah'ın hükmüdür. Öyle değil mi? Namazı kabul edip faizi kabul etmeyen adam Kur'an'ın tamamını inkar etmiş gibidir. Mümkün değil. Çünkü ayrım yapmak mümkün değil. Biz öyle Allah müminlerin itikadını anlatırken böyle beyan ediyor. Mesela Amener Resulü okuya okuya duymayanınız yok. Yatsı namazından sonra Amener Resulü bima unzile. Biliyorsunuz. Orada ne geçiyor? Müminleri anlatırken Cenab-ı Hak la nüferriku beyne ehadim min rusulühi diyoruz. Ne demek la nüferriku? Ayrım yapmayız. Tam tercümesi. Ferraka yüferriku tefrika. Tefrika ne demek? Siz söyleyin. Ayrım yapmak. La nüferriku ayrım yapmayız. Beyne ahadin hiçbirisinin arasında min rusulihi Allah'ın peygamberlerinin arasında ayrım yapmayız. Yani o peygamberdir, bu değildir demeyiz. Bütün peygamberlere inanırız. 124 bin peygamber geldiği söyleniyor bazı kaynaklarda. 124 bin peygamberin hepsine inansa da bir tanesine inanmasa bu ayet-i kerimeye göre o kişi kafir olur mu olmaz mı? Olur. 6666 ayet var. 6665'ini kabul etse de bir tanesini kabul etmese kafir olur mu olmaz mı? Olur. Yani bunları bilmemiz lazım. Mümkün değil Allah'ın ayetleri ve hükümleri arasında ayrım yapamazsınız. Bu olur, bu olmaz. Bu gelir, bu gelmez. Mümkün değil. İsviçre'den kanun alırken İslam hukuku kaldırılıp da 1926'da, bakın ta 1926'da İslam hukuku kaldırılmış yürürlükten, tatbikattan, onun yerine %100 Hristiyan olan İsviçre'nin kanunları aynen tercüme edilerek alınmış. Tercüme heyetinin başkanı o günkü adliye vekili Esat Mahmut Karakur. Aynen okudum kitapta. Tercüme edilerek alınıyor. Bir yer gelmiş, bir nokta geliyor. Dikkatinizi rica ediyorum. Biraz da safları sıklaştıralım mı? Kafada sıkışanlar var. Şöyle acele hemen safları sıklaştıralım. Vakit azaldı. Ön taraflarda, aralarda boş yer kalmasın Allah için. Soğuk, soğuk, soğuk. Hatta olmazsa şöyle bir ayağa kalkalım mı Allah için? Bir kalkalım şöyle boşlukta olup oturalım. Allah razı olsun. Ön tarafları, boşlukları, aralıkları tamamen dolduralım. Ceddinize rahmet olsun. Buyurun. Tercüme ediliyor İsviçre'ye. Hukuku, aile hukuku alınıyor. Bir nokta geliyor, komisyon üyeleri diyorlar ki, biliyorsunuz kanun maddeleri evvela nerede görüşülür? Komisyonda. Tercüme komisyonunun üyeleri bir nokta gelince diyorlar ki, yahu insanların evleneceği kadınlar ile alakalı hükümler var. Hangi kadınla evlenmek caiz, hangi kadınla evlenmek caiz değil? Böyle hükümler var. Mesela bir insan annesiyle evlenebilir mi? İsviçre kanununda da annesiyle evlenmek caiz değil. Hristiyan falan ama adamlar tabii annesiyle insan evlenebilir mi? Kız kardeşiyle evlenemez, annesiyle evlenemez, halasıyla evlenemez, teyzesiyle evlenemez, kayınvalidesiyle evlenemez. Bunları da tercüme ediyorlar. Müslüman bir üye diyor ki yahu İslam'ın burası diyor Müslüman Türkiye'dir. Müslümanların itikadına göre bir kimse annesiyle evlenemediği gibi süt annesiyle de evlenemez. Yani süt emdiği kadınla da erkek evlenemez. Süt emdiği kadınla evlenemediği gibi o süt emdiği kadının kızlarıyla da ne yapamaz? Evlenemez. Böyle bir madde var diyor. Burası Müslüman memleket Türkiye. İsviçre'nin diyor kanununda bu madde yok. Süt kardeşliği yok. Süt emdiği kadınla evlenebilir. Süt emdiği kadının kızıyla delikanlı evlenebilir. İsviçre Hristiyan kanununda bu yok. Bu Müslümanlarla alakalı diyor süt kardeşiyle evlenemez maddesini de ilave edelim mi etmeyelim mi? Komisyonda mesele oluyor. Komisyon üyeleri tartışıyor. Başkana haber veriyorlar. Başkana adliye vekili diyor ki bizim diyor anlayışımızda süt kardeşliği, ayran kardeşliği, yoğurt kardeşliği bir şey olamaz. Reddediyorum aynı yavrusunuz diyor. Vallahi böyle. Açın okuyun var. Medeni kanunun girişinde var bu. süt kardeşliğiymiş diyor, ayran kardeşliğiymiş. Adama gülenler lan diyor, Allah Allah yok diyor. Tek bu maddeyi, böyle şey bulma. Medeni kanun dedikleri bu. Şu anda Türk medeni kanununa göre süt emdiği kadının kızıyla şakır şakır evlenebiliyor adam. Yasak masak değil. Ama Allah yasak demiş. Allah'ı tanıyan kim? Devlet Allah'ı tanımıyor ki. Sistemi tanımıyor. Allah'ın nizamını, ahkamını tanımıyor. Bir hükmü kabul etmemiş olmak bütün kitabı kabul etmemekle eş değer taşıyor. Eş anlama geliyor. Çünkü kitabın tamamı kimindir? Allah. Bir tanesini almadığınız zaman Allah'a noksanlık izafe etmiş olursunuz. Canım Allah namaz ile alakalı hükmünde isabet etmiş de faiz ile alakalı hükmünde Allah yanlış iş yapmış diyebilir misiniz? Mümkün değil. Diyemezsen alacaksın, onu uygulayacaksın. Ama laiklikte işte demin dediğimiz gibi Allah diyor, Allah ile insanlar otursunlar, konuşsunlar. Ey Allah, sen yaratma işine karış, yönetme işine karışma. Vallahi laiklik budur. Allah ile pazarlık yapıyorlar laikler. Sen diyorlar kadınları yarat, erkekleri yarat, denizleri yarat, dağları yarat. Ama kadınlar nasıl giyinecek, başını mı, bacağını mı, sen bu işlere karışma. Allah karışmasın. Vallahi böyledir laikliğin izahı. Kur'an'a göre söylüyorum ben yani. Allah diyor yaratmaya karışsın. Çünkü biz insan yaratamayız diyor. Yaratamasın. İnsan yaratmak mümkün değil. Allah insanları yaratmaya karışsın. Yaratmak Allah'ın olsun. Yönetmek siz söyleyin. İnsanların olsun diyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın olmasın. Yani yürütme demek hakimiyet. Kanun koyma, yürütme, idare etme, yönetmek demektir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil, kimin olsun? Milletin yani insanların olsun diyor. Laiklik budur. Öyle dinle devlet ayrım, bunlar boş laflar. Türkiye'de devlet dinden ayrılmış değildir. Devlet dini İslam'ı avucunda tutuyor mu, tutmuyor mu? Tutuyor. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet, diyanet reisini devlet. Camilere devlet hükmediyor, hacca gitmeye devlet karar veriyor, Ramazan orucuna başlamaya kim karar veriyor? Devlet. Hani devlet dinden ayrılmıştı? Vallahi yalan, billahi yalan. Laiklik yok. Allah'ın insanlar üzerindeki yönetme ve yürütme hakkını Allah'tan alıp insanlara vermeye ne diyorlar? Laiklik. Bunu böyle bileceğiz. Ezan okundu mu? Bir şey daha misal vereyim, tam yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela dini nikah dediğimiz zaman İslam'ın nikahı akla gelir mi gelmez mi? Geliyor. Ne diyoruz? Kızla oğlan huzurumuza geliyor mesela. Ben zaman zaman nikah kıymaya beni çağırıyorlar. Gidiyor, hocası var, gidiyorum. Ve Euzü Besmele'yi çekiyorum. İlgili Hamdele Salvele'yi okuyorum. Arkasından diyorum ki kızım diyorum. Yahut oğlana hitaben diyorum ki yavrum delikanlıya. Allah'ın emriyle diyorum. Peygamberin kavliyle. İmam-ı Azam'ın Ebu Hanife'nin içtihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aranızda tespit ettiğiniz mehri muaccel ile, sen diyorum delikanlıya, falan kızı Hatice'yi zevceliğe aldın kabul ettin mi diyorum. Aldım kabul ettim diyor. Kıza dönüyorum, diyorum kızım sen de Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle, Ebu Hanife'nin içtihadıyla, şahitlerin şehadetiyle, mehri muaccel ile, sen de falan oğlu Ali'yi, kocalığa aldın kabul ettin mi diyorum. Aldım kabul ettim. Şahitlere de tamam şahit. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor mu olmuyor mu? Mal gibi oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre siz söyleyin. Vallahi geçerli olmuyor. Geçemiyor bu tarafa. Geçerli değil. Niye peki? Niye? İslam'da haram olan bir şeyi helal etmek kimin hakkıdır? Ses gelmiyor. Allah'ındır. Allah'ındır. Çünkü haramı ancak Allah helal edebilir. Daha evvel bu kız o delikanlıya haram mıydı değil miydi? Nikahla helal oldu. Nikah kimin emridir? Demek ki haramı ancak Allah helal edebilir. Haram olan bir kızı oğlana helal olma ilanını kim yapar? Allah yapar. Ha gelelim laikliğe. Laik ülkede bu nikah geçerli değil. Hangi nikah geçerli? Nikah memurunun önüne gidiyor kız ile oğlan. Kız da kız maşallah. yanaklar boyalı, dudaklar boyalı, tırnaklar cilalı, kaporta maşallah, rengarenk, oğlan hoppa kız züppe oturuyorlar. Efendim açıyor defteri, kaydınız görülmüştür, şu olmuş bu olmuştur. Memur efendi diyor, kızım sen falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Oğlum sen bu kızı falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Memur efendi şimdi başlıyor. Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın burada haram olan kızı oğlana helal etme hükmünü Allah'tan alıp kime vermişler? Belediye başkanına bakın. Laiklik bu demek. Ya gelin şunları anlayın Müslümanlar. Gelin şunları işler anlayalım şu işleri ya. Gelin anlayalım şu kelimeleri. Oyuna gelmeyelim. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ebediyete inanmışız, ahirete inanmışız. Hayatın hiçbir manası yok bizim için. Ebedi hayatın önemi var. Kafir olarak ölmeyin. Laik olarak ölmeyin, müşrik olarak ölmeyin. Ben hem elhamdülillah Müslümanım, hem laikliği savunuyorum diyen vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Yapmayın, etmeyin. Ben imanınız için konuşuyorum. Dünyanız beni hiç alakadar etmez. Ahirete imansız gitmeyesiniz de bunu söylüyor. Yazık, günahdır ya. Belediye başkanının diyor bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hani Allah peygamber burada? Allah'ın bu hüküm, bu yetkisini almış Allah'tan, vermiş belediye başkanına. Buyurun yani. Bu küfür değil de nedir ya? Hani haramı ancak Allah helal ederdi? Ancak helal olan bir şey Allah, ancak Allah haram ederdi. Belediye başkanı kim oluyor ki haramı helal etsin? Siz Müslümansınız. Müslüman böyle mi anlar? Müslüman böyle mi düşünür? Müslüman böyle mi kabul eder? O halde çok dikkatli, çok uyanık, çok hesaplı olmak lazım. Allah'ın Resulü 14 asır evvel bizi uyarıyor. Hep söylüyorum. Allah'ın Resulü buyuruyor ki setekûni fitenün kekıta'il leylil muzlim. Yakın geleceklerde gecenin karanlıkları gibi kopkoyu fitneler zuhur edecek. Fitne, fitne. Laiklik fitnedir. Demokrasi fitnedir. Bu kelimeler fitnedir. Sosyal demokrat kelimesi kafir kelimedir. Fitnedir. Fitne, fitne, fitne. Öyle fitneler zuhur edecek ki yusbihur raculu müminen ve yumsi kafira ev yumsi müminen ve yusbihu kafira. Sadaka Resulullah. Diyor ki sabahleyin evinden Müslüman çıkan adam akşam evine kafir olarak dönecek. Akşam evindeyken Müslüman olan adam sabahleyin evinden çıkarken kafir olarak çıkacak. Böyle korkunç haller var, işler var, yollar var Müslümanlar, kardeşler, hacılar, hocalar, efendiler, esnaflar, tüccarlar. Nereye gidiyorsunuz böyle bilmeden, anlamadan? Yusbihur racülü sabahlayacak adam müminen, mümin olarak sabaha kalkacak ama yümsi kafira mesaiden dönerken kafir olarak dönecek ya. Allah Allah. Sabahleyin bu adam Müslümandı ya. Ne oldu bu adama? İşte, laikliği benimsedi, oldu kafir. Gayet basit yani. Bütün bunları anlamamız lazım, anlatmamız lazım. Bunlar ilmi meselelerdir. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde belli kesimler, belli sınıflar, belli profesörler, belli insanlar bu gibi şeylerin anlatılmasından vallahi korkuyorlar. Anlatılmasından, laikliğin anlaşılmasından resmen korkuyorlar. Herkesin rahat konuşmasını istemiyorlar. Biz konuşalım, onlar konuşmasın diyorlar. Herkes konuşursa bir takım bir şeylerimiz ortaya çıkar, hırsızlıklarımız ortaya çıkar diye kan ağlıyorlar. Ama konuşmak her insanın hakkıdır. Yani insan hakları deyince insan ile hayvanı ayıran sıfatlardan birisi de konuşmak mı değil mi? Ses gelmiyor. Konuşmak kardeşim. İnsan ile hayvan arasındaki en mühim farklardan birisi de vallahi konuşmaktır. Hayvanlar konuşabilir mi? Konuşamaz. Kanun çıkarıyor, konuşmayacaksın. Niye lan, ben hayvan mıyım? Hayvan mı hayvan? Niye konuşmayayım bak insan? Konuşmak bana Allah tarafından verilen bir hak mı değil mi? Niye bu hakkımı kullanamıyorum lan? Niye bu hakkımı kullandırmıyorsun bana sen? Konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmayın. meselelerin açıklanmasından korkmayın. Konuşmaktan korkmayın, konuşulmaktan korkmayın. Aleyhinize de olsa konuşulmaktan korkmayın. Bırakın konuşsun herkes. Hocalar, insanlar konuşsun be, susturmayın insanları. İnsanın haysiyeti, şahsiyeti konuşmasıyla tecelli eder. Susmuş şurada oturan bir adama ben bir puan verebilir miyim? Puan. Konuşmuyor bu adam ne? Nedir bu adam? Hayvan mı, insan mı? Ne düşünüyor, ne bileceğim ben? Konuşursan anlarsın. Konuşursan tanırsın. Konuşursa anlaşırsın. Niye konuşmaktan korkuyor Türkiye? Niye kanun, terörle mücadele kanununa laiklik maddesini koyuyorsun? Şerefsiz oğlu şerefsiz. Niye konuşturmuyorsun? Niye susturuyorsun lan sen? Allah fırsat vermesin bu kafirlere. Allah meydan vermesin bu zalimlere. Uyanık olalım, dikkatli olalım, çalışalım, çabalayalım, çırpınalım. Allah'ın rıza ve rahmetinden uzak düşmeyelim. Ezan-ı Muhammed'i okundu, hava soğuk. Allah nasip ederse Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam hangi akşamdır? Regaib kandili. Recep değil, Recep başına. Recep salıyı çarşambaya bağlayan akşam başlıyor. Unutmayın ha, oruç tutacak olanlar kaçırmasın. Salıyı çarşambaya bağlayan akşam Recep başlıyor. Ama Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam Regaib kandilidir. Unutmayalım. Biraz dikkatli olalım. Şu çekleri, senetleri biraz kenara atın ya. Bu çekler bizi çekli cehenneme götürüyor. Olmaz. Biraz ahiret, Allah, din, dava, İslam yani başka çağ. Böyle gidemeyiz. Bakın dünya, yani Türkiye'yi ayağımızın altından vallahi kaydırmaya çalışıyorlar. Zangır zangır Türkiye sallanıyor. Siz zannetmeyin ki böyle gider. Sahip çıkınız. Bak Bosna Hersek gitti. Kaş göz arasında gitti. Gider hiç karışmaz. Kıbrıs gitmek üzere. Her taraf gitmek üzere. Dikkatli olalım. Perşembe'yi Cuma'ya bağlı akşam Regaib kandilidir. Üç ayların ilk kandili oluyor biliyorsunuz. O akşam Allah nasip ederse Hüseyin hocam ki biliyorsun hutbelerimizi okuyan caminin imamı Hüseyin Güleç hoca efendi. İkimiz daha, bir iki hoca daha gelecek ama inşallah gelirler. Mümkün olur gelirler. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam Ihlamur Kuyu diye bir camimiz var bizim. Büyük, çok büyük camidir. Altı da alttan zeminden kalorifer döşelidir. Oturduğunuz yer öyle kuluçka tavuğunun sıcaklığı gibidir ha. O akşam sizi orada bekliyoruz inşallah Perşembe'yi. Cuma'ya bağlayan. Yatsıdan evvel başlayacağız. Yani yatsı namazına yarım saat kala gelin. Yatsıdan evvel başlayıp vaazı devam edeceğiz. Bir artık dinleyişinize göre ben 3 saat devam edebilirim. 3 saat sürebilir. Bilemiyorum, dinlemenin tavrına bakar bu iş. Dolayısıyla Ihlamur Kuyu Camisi, Ihlamur'dan aklınıza kalsın. Ihlamur filan yok ama işte Ihlamur Kuyu diyorlar neyse. Ihlamur Kuyu'da büyük camimiz var. Zeminden kalorifer döşeli. O akşam yanacak rahat, regaib kandili. Harıl harıl inşallah konuşacağız. Siz de geleceksiniz Allah'ın inayetiyle. Orada buluşmak niyetiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal rızasından, rahmetinden bizi ayırmasın. Amin. Camiye de yardım etmeyi unutmayın. Allah verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.